السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 561 جو دعا سکھا رہا ہوں فوراً پڑھ لیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آنے سے پہلے یہ دعا صحابہ کو سکھایا کرتے تھے اور صحابہ پڑھا کرتے تھے یہ دعا میں بھی آپ کو سکھا رہا ہوں یہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیجئے پہلے حدیث کے جملے سن لیجئے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہمارے کانوں میں پڑھیں اس کا نور ہی الگ ہوتا ہے عن عبادہ ابن الصامت رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات إذا جاء رمضان أن يقول أحدنا اللهم سلمني لرمضان وسلم رمضان لي وتسلمه مني متقبلا الحديث رواه أحمد والدار قطنی والبیحقی اب ترجمہ سن لیجئے حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات سکھاتے تھے کلمہ میرے ساتھ وہ دعا پڑھ لیجئے دعا پڑھا رہا ہوں آپ پڑھیے میرے ساتھ اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبلا ترجمہ بھی پڑھ لیجئے میرے ساتھ اپنے بچوں کو پڑھوا دیجئے اے اللہ مجھے رمضان کے لیے یعنی رمضان کے مہینے میں سلامتی عطا فرما اور رمضان کو میرے لیے سلامتی والا بنا اور محض سلامتی ہی نہیں بلکہ قبولیت والا بنا یعنی میرے روزوں کو قبول کر رمضان کو میرے لیے محفوظ کر مجھے رمضان کے لیے محفوظ کر یہ بہت جاندار دعا ہے یہ حدیث شریف میں ہے اور یہ حدیث امام احمد نے نقل کی ہے اس لیے یہ آپ اس کو سبق بھی آگے بڑھا دیجئے اور اسے یاد بھی کر لیجئے اور میں انشاءاللہ امیجز بنا کر بھی بھیج دیتا ہوں اسے یاد کر لیجئے ہر سال اس کا معمول بنا لیجئے اب جو ہے میرے ساتھ پڑھ لیجئے آپ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير دیکھیے میں نے اتنا پڑھا آسمان کے سارے دروازے میرے لیے کھل گئے اور اللہ تعالیٰ میری طرف دھیان سے دیکھ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب جو دعا مانگو گے دعا قبول ہوگی میں دعا کیا مانگتا ہوں میرے ساتھ آپ دعا بھی مانگ لیجئے رب ارحمہما کما رب بیانی صغیرہ ماں باپ کے لیے دعا مانگیے کہ اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا ہے ماں باپ زندہ ہو تو بھی یہ دعا لگے گی اور دنیا سے چلے گئے ہو تو بھی یہ دعا لگے گی اب میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہمیں ایسا ایمان دے پڑھیے میرے ساتھ اے اللہ ہمیں ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو اور ہمیں ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو اور ایسی ہمیں ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو اور ہمیں ایسے تیرا قرب دے کہ اس کے بعد تجھ سے دوری نہ ہو اور اے اللہ ہمیں تیری بڑی بڑی جنتوں میں عافیت سے داخل فرما دے ہمیں بھی داخل فرما اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو بھی ہمارے ساتھ داخل فرما اور اے اللہ جو بیوائیں پریشان ہیں جو متعلقائیں پریشان ہیں جو یتیم پریشان ہیں جن کو اے اللہ تو ان کا نگہبان بن جا تجھ سے اچھا نگہبان کوئی نہیں ہو سکتا اور تجھ سے اچھا کفیل کوئی نہیں ہو سکتا. اے اللہ تو ان کے لیے انتظام کر. مکان کی ضرورت ہو تو مکان عطا فرما, شوہر کی ضرورت ہو تو شوہر عطا فرما, بیوی کی ضرورت ہو بیوی عطا فرما, کپڑوں کی ضرورت ہو کپڑے عطا فرما. اور اللہ یہ دعا ساری امت کے مردوں اور عورتوں کے لیے تو قبول فرما, اور اپنے فضل و کرم سے ہمارے ان سبقوں کو تو قبول فرما. اللہ تعالی ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے. اب جو ہے میرے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرہ مئت الف الف مرہ وبارک وسلم. اللہ تعالی ہمارے سبقوں کو قبول کرے, اور جو بھی ہمارے ان سبقوں کو پھیلاتے ہیں سنتے ہیں, میں ان کے لیے تہجد میں بہت اہتمام سے مسجد نبوی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ان سب کی جائز مرادوں کو پوری فرمائے, اور اللہ تعالی ان کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے خوشحالی کے فیصلے فرمائے, ایمان کے فیصلے فرمائے, جنتوں کے فیصلے فرمائے, اور اپنے فضل و کرم سے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول کرے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.